sut tekstarilla, shotteja koko illan. On taksitolpa, johon nojaat, kun istut rappusilla, ei löydy avaimia. On se, joka oven avaa, kun eteisessä luulet kaiken on tyrinyt. Tiesitkö, et sulla on suojeluspyhimys? Ei musta maalata ikoneita, eikä kirkkojen kattoihin freskoja. Ei mua saarnoissa siterata, mutta luet pahan baarien vessoja. Kun et jaksaisi maailmaa, oot melkein valmis jo luovuttamaan. Niin silloin kasvoina tapetilla, sulle ilmestyy pyhä Erika. Sängyssä toista viikkoa, nuolet sun haavoin mä oon. Poskeasi vasten, kun jalat kantavat taas, mä oon se tukeva maa, jota vasten ottaa asia.